This is Kevin Key, and you're listening to Studio Luna in Polish Radio, program 3. Defy the w wersji albumowej. Wspominałem o albumie The Process, który Skinny Puppy nagrywali w Kalifornii w roku 1994 i podczas nagrywania tej płyty wydarzyło się wszystko złe, co się mogło wydarzyć, łącznie z pożarami, powodziami i również baśniami wewnątrz zespołu. W pewnym momencie producentem płyty został Martin Atkins, ale to tylko jeszcze zaogniło właśnie pomiędzy Ogrem a Kevinem Key i Gettelem, którzy później utworzyli projekt Download. Zresztą brzmienie niektórych nagrań jest tutaj bardzo zbliżone do tego, co możemy usłyszeć na płycie Download, Oczy Bólu Stanleya. A jak już wspominałem, niedługo później Ogr odszedł, pozostał w Los Angeles, a Skinny Puppy, to znaczy Gettel i Key wrócili do Vancouver. No i Gettel niedługo później zmarł. A na albumie The Process znajduje się jedna bardzo ładna melodia, którą Skinny Puppy zagrali jako bis na zakończenie koncertu. Chodzi oczywiście o świeczkę. Seeds are Candle. To nagranie genialnie zabrzmiało na żywo w Lipsku. A zaraz później, kolejnego dnia, Skinny Puppy dali koncert w Budapeszcie, później w Pradze, także dosyć napięty grafik mieli. Natomiast były one nieco mniej spektakularne, jeśli chodzi o oprawę wizualną, te koncerty, ale repertuar muzyczny bardzo zbliżony do tego, co zaprezentowali w Lipsku. A ja chciałbym, abyśmy powrócili teraz do płyty polskiego projektu Controlled Collapse Post-Traumatic Stress Disorder i ich nagranie Lub w tym towarzystwie zabrzmi całkiem przyzwoicie. Controlled Collapse, a my już Studio Luna do końca będziemy grali nieco łagodniej. Matthew Secer pojawił się na scenie w Lipsku, to gitarzysta grający na żywo ze Skinny Puppy, a także z London After Midnight, ale on, jeśli Państwo pamiętają, również współpracuje z Kangurzycą, z Kangą. No i tutaj mam pewną nowinę, mianowicie, co dosyć mnie zaskoczyło, ale Kangurzyca, Kanga wspólnie z Rugaru planują trasę koncertową po Australii latem tego roku. Bardzo ciekawa kombinacja, występ tych dwóch artystów lubianych przez nas. I niech to będzie pretekstem do wysłuchania jednego z nagrań Rugaru, które jeszcze w trzeciej stronie Księżyca się nie pojawiało. Night Traveler with Clear Eyes. Thank you. Sugaru i Kanga na wspólnej trasie koncertowej po Australii. Jeszcze daty nie są dokładnie znane, wiadomo jedynie, że zakończą w australijskim zoo w Queensland. Na zakończenie studia Luna jeszcze jedna propozycja Rugaru on the other side of the glass, a my słyszymy się ponownie 9 lipca. Pa! Wystarczy całego czasu na Ziemi, całego ziemskiego czasu. All the time in the world to nasza pieśń księżycowa i grupa Eden. tired of her merry-go-round. Best intentions scattered on the breeze, driven down without a sound. Well, I've been needed to free my from the demons of my time. Wanton apathy digs deep inside, stealing all the time in the world. There's all the time in the world. Smoke chimneys fill the sky. Jar perceptions, how they fly. Across blank faces like tangled twine, weaving sorrow down your spine. Miser's making to consume all the time in the world. There's all the time in the world. Well, there's no fires of hell this time. Scriptures lurk deep down in the coal mine. A lack of harmony in the sacred divine, brought down by the great unkind. Thunder and lightning ride the horizon's face, lights up my periphery, dissolves into space. It does what it does for me, reminds me that there's all the time in the world. There's all the time in the world. Time in the world. Oh, the time in the world. znów się dzieje. Znów koło pełno cieni. Po trzeciej stronie księżyca pora zajrzeć za czerwoną kotarę. Some coffee. Some Cień w moim domu. Mężczyzna o piwnych oczach. Ona już nigdy nie wyjedzie do Hollywood. Jestem targana miłością i pragnę, abyś z powrotem trwał rozkołysany w głębi mego serca. Wyznaj w sercu, że wzbudzasz mój płacz. Wyznaj to w sercu, nie pozwól mi skonać. Pragnę, abyś z powrotem trwał rozkołysany w głębi mego serca.

Someone is stealing you at night. Tell.